नाल सजना हाँ वे मेरा दिल धड़के मेरा दिल धड़के तेरे नाल सजना हाँ वे मेरा दिल धड़के मेरा दिल नाम तेरा